Laguntza etxerat elkarteak etxean bizidiren adinekoak eta elbarrituak laguntzen ditu, eta bi haurtzaindegi kudeatzen ere Azparneko eskualdean. Baina gaur egun, 150.000 euroko diru zorrak ditu, 81 langile kanporatzeko arriskuan dira, hauetan da, Liza Garra haurtzaina da. Gaur egun be kezkatuak gira, ez dakit norat joanen giren, eta hala, hainitz galdera, ez dakigu susen nork behiz hartuko duen dena, itura eta baldintzak ere. Beharrezkoak gira, bai, lujaldean, lekuinen, denetan, Azparneko inguruetan, ara, beharrak badira, eta ara. Laguntza etxeratek behiz hartze proposamen bat jaso du Landesetako elkarte baten gandik. Langileak begionez ikusten dute, baina departamentoaren aldetik isiltasuna da nagusi. Ostegun untako mobilizazioaren ondotik, ostiral goizuntan itzordua lortu dute Ani Schmidt departamentuko elkartasunen zuzendariarekin. Aina Mari Jauregi berrik argi du zer espero duen bilkura hortatik. Erantzun bat, jadanik, eta ulertu, zendako ez duten zeukan baitugu proposamen eder bat. Elkarte osoa, langilego osoa kartu zituenak, zorrak ere hartuko zituenak bere gain, eta gaur egun ez du erantzunik emaiten, ez dugu lertzen zenako elukeen propxamen hori onartzen al. Eta ondoko aste artean beste bilkura bat iragaitekoa da, departamendua eta laguntza etxerat elkarteko buruaren artean. Egan bezala, 81 enplegu zalantzan liratezke, ahartzerik ez balitz.